Natasha Gibbs. Ja, is er iets leukers dan live muziek op de radio? Al 30 jaar is daar iedere zondagmorgen plaats voor op de publieke zender NPO Klassiek. Voorheen trouwens Radio 4. Maar nu vindt de NPO dat het programma Spiegelzaal moet verdwijnen. Is het te duur? Wordt er niet genoeg geluisterd? Wat de redenen ook zijn, er is een protestactie op gang gekomen. En daar hoor je zo meteen alles over in de nieuwsbv uiteraard. Maar nu eerst het laatste nieuws uit Gaza in het NOS-journaal met Levi van Eck. Er wordt hevig gevochten rondom het Indonesische ziekenhuis in Gaza-stad. Persbureaus melden dat het ziekenhuis is omsingeld door Israëlische tanks. Correspondent Nasra Habiballah, wat is er bekend over die gevechten? Ja, er zou geschoten worden daar bij het ziekenhuis. En een verpleger daar die zegt tegen persbureau Reuters dat er buiten continu geluiden van explosies en geweervuur te horen zijn. En in dat ziekenhuis zijn nog steeds zo'n 6000 mensen. En dat zijn patiënten, maar ook artsen en verpleegkundigen. Maar ook heel veel mensen die daar naartoe zijn gevlucht de afgelopen weken in de hoop dat ze juist daar veilig zouden zitten. En door die gevechten om dat ziekenhuis heen is de situatie nu zo gevaarlijk dat zij niet weg kunnen, dat zij niet kunnen vluchten. En lokale bronnen daar bij het ziekenhuis, die zeggen tegen Al Jazeera dat de situatie echt catastrofaal is. En er is ook nieuws over te vroeg geboren baby's uit Gaza. Wat weet jij daarvan? Ja, 29 te vroeg geboren baby's die zijn nu vanuit Gaza naar een ziekenhuis in Egypte gebracht. Die lagen eerder in het Al-Shifa ziekenhuis in het noorden van Gaza. Waren de laatste dagen veel in het nieuws omdat zij niet zomaar meegenomen konden worden om naar het zuiden. Omdat zij dat niet zouden overleven. Nou, uiteindelijk werden zij met de ambulances, met de juiste medische apparatuur van het Al-Shifa ziekenhuis naar een ziekenhuis in Zuid-Gaza gebracht. En nu is dus bekendgemaakt dat ze vanuit Gaza via de Rafah-grens naar een ziekenhuis in Egypte zijn gebracht om daar de zorg te krijgen die ze nodig hebben. Ja, en intussen zijn er ook steeds meer signalen over een akkoord over de vrijlating van gijzelaars in Gaza. Wat is daarover bekend? Ja, er zijn nogal uiteenlopende berichten over wat het precies voor deal is. Dus welke voorwaarden Israël en Hamas aan elkaar stellen. Maar volgens eerdere berichten zou het gaan om een deal waarbij zo'n 50 vrouwen en kinderen vrijgelaten zouden worden in ruil voor een gevechtspauze van 5 dagen... en in ruil voor meer humanitaire hulp de Gazastrook in. Maar goed, die voorwaarden die zijn dus nog niet bevestigd. Maar gisteren zei de Israëlische ambassadeur in de VS in ieder geval dat hij hoopvol is dat er de komende dagen gijzelaars door Hamas vrijgelaten zouden worden. En inmiddels zouden zelfs ook de familieleden van de gijzelaars zijn ingelicht over grote vorderingen in dat onderhandelingsproces. Dus het lijkt er in ieder geval op dat een akkoord dichtbij is. En vandaag is minister Bruin Slots, de missionair minister van Buitenlandse Zaken in Israël en de Palestijnse gebieden. Wat gaat ze daar doen? Ze zegt dat ze daar ontmoetingen heeft met onder andere verschillende ministers en verschillende organisaties. Daar is verder geen informatie over naar buiten gekomen om wie dat dan precies gaat. En verder zegt ze dat ze ook een bezoek brengt aan de Nederlandse vertegenwoordigers in de gebieden. Dus zowel hier in Israël als in de Palestijnse gebieden. Zij zal geen persmoment geven, dus zij spreekt ook niet met journalisten vandaag om verslag van die bezoeken te doen. Correspondent Nasra Habiballah, dankjewel voor jouw update. De rechtszaak tegen Shakira is afgedaan. De zangeres heeft een deal gesloten met de Spaanse Belastingdienst en hoeft niet de gevangenis in. Spanje-correspondent Miral de Bruyne, eerst even, waar ging de zaak tegen Shakira precies over? Ja, dat gaat eigenlijk erover dat volgens de Spaanse fiscus zou Shakira tussen 2012 en 2014 hier in Spanje hebben gewoond. En dus zou ze daarom ook inkomstenbelasting in Spanje moeten hebben betaald. En dat heeft ze niet aan. Nou, in die periode was zij getrouwd met een voetbalspeler van FC Barcelona, waarvan ze trouwens onlangs nog gescheiden is. Nou ja, je kan je voorstellen dat Shakira heel veel verdient. Dus het gaat volgens het OM ook om een belastingfraude van zo'n 15 miljoen euro. Maar ja, volgens Shakira zelf woonde ze helemaal niet in Barcelona, maar kwam ze alleen af en toe langs om haar man te bezoeken. En woonde ze op de Bahama's en is in 2015 pas officieel naar Spanje verhuisd. Ja, nou, er is nu dus een deal gesloten. Wat houdt die precies in? Ja, die deal die Shakira heeft gesloten is dat Dat zij naast het verschuldigde belastinggeld nog een boete van 7,3 miljoen euro betaalt. en daarnaast ook nog 3 jaar de gevangenis in zou moeten. Maar ja, uiteindelijk gaat ze de gevangenis niet in, want dat koopt ze namelijk af voor iets meer dan 4 ton. En dit is dan ook het einde van een heel langlopende zaak. Want er is nu ook uitgesproken van dat niemand meer een hoger beroep kan en dat het einde is van de zaak. Eerder wees ze nog zo'n schikking af, hè? Waarom doet ze dat dan nu wel? Ja, dat is ook wel opvallend. Er moet op de achtergrond denk ik flink onderhandeld zijn. Ze heeft al 2 keer eerder een schikking afgewezen. Als je schikt zeg je namelijk ook van ik ben schuldig. En Shakira heeft tot nu toe altijd beweerd dat ze niet schuldig is. Maar in een verklaring zei ze vandaag dat ze deze schikking heeft aangenomen voor haar kinderen. Om zich weer op hen te kunnen concentreren in plaats van op energie in die enorme rechtszaak te stoppen. Maar ze zegt ook nog steeds dat ze nooit expres belasting heeft ontweken. En ze gaf de Spaanse Belastingdienst ook nog even een trap na en zei dat de Belastingdienst wel vaker op deze manier achter bijvoorbeeld topsporters en bekende mensen als zij aanzit. Dankjewel, Spanje-correspondent Miral de Bruyne. Het COA gaat meer asielzoekers opvangen op schepen. De komende jaren is er 750 miljoen euro voor opvang beschikbaar. Met dat geld wil het COA onder meer schepen huren. Plekken op land komen maar moeizaam beschikbaar, zegt het COA. Schepen zijn vrij makkelijk te huren en er is alleen een kade nodig. Ook is de huur makkelijk op te zeggen als het aantal asielzoekers daalt. Er zijn nu ruim 60.000 migranten in Nederland die opvang nodig hebben, zegt het COA. Begin volgend jaar zijn het er waarschijnlijk 77.000. De man die gisteravond bij een koffieshop in Amsterdam werd neergeschoten is overleden. Het was al bekend dat het slachtoffer in een levensbedreigende situatie naar het ziekenhuis was gebracht. Na de schietpartij zijn 2 mensen in een auto weggevlucht. Er is niemand opgepakt. De ontslagen topman van OpenAI, het moederbedrijf van ChatGPT, stapt over naar Microsoft. Sam Altman gaat met een vertrouweling aan de slag bij een nieuw team dat gaat werken aan geavanceerd onderzoek rond kunstmatige intelligentie. Hij werd vrijdag ontslagen door het bestuur van OpenAI. Volgens bestuur was hij niet altijd openhartig in de communicatie. Op Vlieland zijn voor de 2e keer dit jaar konijnen uitgezet om de populatie op peil te houden en het duinlandschap te onderhouden. Begin dit jaar liepen er nog maar zo'n 50 konijnen rond op het Waddeneiland. Inmiddels zijn het er zo'n 100. De konijnen werden gevangen op de Maasvlakte bij Rotterdam en werden afgelopen weekend in speciale holen in de duinen geplaatst. Het NOS-journaal. Mannen met bepaalde vormen van kanker krijgen vaker dan vrouwen een behandeling die is gericht op het verkleinen van de tumor of op genezing. Vrouwen krijgen vaker alleen pijnbestrijding of andere ondersteunende zorg. Dat blijkt uit onderzoek van het Integraal Kankercentrum Nederland. De oorzaak is niet bekend, zegt een van de onderzoekers, Mieke Aerts. Nou, we weten het niet zo heel goed. Er zijn een heleboel factoren die bepalen welke behandeling patiënten waar die voor een aanmerking komt. En dat is bijvoorbeeld de mate waarin de ziekte is uitgezaaid en uitgebreid. Maar ook bijvoorbeeld hoe fit een patiënt is en welke behandeling die überhaupt kan ondergaan. Maar wat een belangrijk aspect is, wat we hierin niet weten, maar wat verder onderzocht moet worden, is in hoeverre hier echt patiënt ook een andere voorkeur heeft. Dat hier verschillen zitten tussen mannen en vrouwen. Er zijn verschillen bij de behandelingen van onder meer uitgezaaide dikke darmkanker, een melanoom, en vergevorderde maag- en slokdarmkanker. De presidentsverkiezingen in Argentinië zijn gewonnen door de uiterst rechtse Javier Milei. Hij kreeg in de tweede ronde 56% van de stemmen. Zijn tegenstander was de minister van Economische Zaken. Armoede en inflatie waren belangrijke thema's, zegt correspondent Nina Jurna. En dat heeft alles te maken met de slechte economie van Argentinië. Het is het gaat heel slecht daar. 140% inflatie. 40% van de Argentijnen leeft in armoede. En mensen zijn het gewoon zat. Die hebben al pakweg 20 jaar hetzelfde soort regering, het peronistisch bewind. En ze zeggen van dit brengt ons nergens naartoe. Er moet een radicale verandering komen. En zij hebben dus iemand gekozen die niet uit het establishment komt. Milei is een outsider en daar hebben ze nu eigenlijk al hun hoop op gezet. Ik zou niet zeggen dat de Argentijnen nu ineens ultra-rechts zijn geworden. Dit is vooral een tegenstem, denk ik. Milei wil de centrale bank en veel ministeries afschaffen en de Argentijnse peso vervangen door de dollar. Ook is hij anti-abortus en voor het versoepelen van de wapenwetten. Het weer, het is wisselvallig met verspreid over het land buien, maar af en toe ook zon. Het is een graad of 12. Morgen veel bewolking en vooral bij de kust een bui. En dan wordt het ongeveer 9 graden. En de ANWB Verkeersinformatie krijg je van Wijnand Zwaan. Goedemiddag, Wijnand. Goedemiddag. Er is nog altijd veel vertraging in Midden-Limburg door de afgesloten A2 van Maastricht naar Eindhoven bij Roosteren. Daar wordt een gekantelde vrachtwagen geborgen. Waarschijnlijk gaat het nog tot 3 uur vanmiddag duren. Op die A2 staat file vanaf knooppunt Kerensheide 10 kilometer met een uur vertraging. Vanaf Roosteren wordt het verkeer omgeleid via de N276. En daar staat dan opnieuw file van Brunsum naar Maasbracht. Tussen Susteren en Sint-Joost 7 kilometer. De vertraging daar is ruim een half uur. Ster. Hoort wie klopt daar, kinderen? Daar is de Jumbo-bezorger weer. Want met Jumbo-bezorgeloos kies je zelf hoe vaak jouw boodschappen worden thuisbezorgd. Vanaf 8 euro per maand. En nu zelfs met 3 leuke cadeautjes. En dat voor die prijs. Jumbo. Het is 2050. En je mag opnieuw stemmen in 2023. Wat doe je? Volt. Toekomst. Made in Europe. Lagere energiekosten en een warm huis? De vloerisolatie van Tonzon zorgt al 44 jaar voor de warmste vloer met de hoogste isolatiewaarde. De beste keuze voor het milieu en jezelf? Kijk op tonzon.nl. Dit is Bobba de Waakgorgel. Hij waakt over zijn mensenkind Melle. Ja, pak aan. Pies op het luis. Ontdek alle boeken over de gorgels. Van Jochem Meijer. Aan tafel! Etenstijd. Nederland gaat aan tafel. De plek waar stad en platteland dankzij gezond en heerlijk voedsel samenkomen. Om te eten, maar ook om te praten en verbinding te maken. Stad en platteland kunnen niet zonder elkaar. Ga aan tafel.nl. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn en Plus. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst €3.000 extra inruilwaarde. €3.000. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. Met mijn Albert Heijn Premium krijg je elke dag extra voordeel. Extra bonusaanbiedingen, extra korting op bio en Ahaterra en extra zegels en miles. En extra lekker, de eerste maand is nu gratis. Kijk op ah.nl/premium. Een sterk MKB als motor van de economie. Terug, stem 50+. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de Nieuwsbv. Goedemiddag en welkom bij de Nieuwsbv. Heb jij dat ook, dat je denkt van nou, soms lijkt het wel alsof de belangrijkste vraag van deze verkiezingen is wie er straks in het torentje zit? Ja, Pieter Omtzigt die twijfelde lang, maar nu lijkt er onder bepaalde omstandigheden hij er misschien wel over na te willen denken om eventueel premier te worden. Nou, een urgenter probleem is het klimaat in de tussentijd. Hopelijk is zijn partij NSC daar minder weifelend over. Na 12:30 hoor je in de kieswijzer van de Nieuwsbv wat NSC voor ons klimaat gaat betekenen. Dan is Rosanna Herzberger, nummer 17 op de lijst, hier te gast. Maar nu eerst, maestro, muziek. De Nieuwsbv. Spiegelzaal en het zondagochtendconcert met Hans van den Boom. Ja, en Hans van den Boom zit hier bij mij aan tafel. Goedemiddag. Goedemiddag. Samen met de initiatiefnemer van een petitie, Ante de Zwart. Goedemiddag, Ante. Goedemiddag. Welkom. Hans, voordat we naar de petitie gaan, Ante, wil ik even naar jou toe, Hans. Want jij bedacht de Spiegelzaal, 30 jaar geleden alweer, zo snel gaat de tijd. Ja. Ja, toch een beetje jouw kindje. Ja. Wat dacht jij toen je hoorde dat per 1 januari er een einde komt aan dit programma? Ik was onaangenaam verrast. Maar laat ik beginnen te zeggen dat ik het er mee eens ben dat dingen niet alle dingen voor de eeuwigheid zijn. Mm-hmm. Alleen dat de NPO besloot dat programma te schrappen. Ik snap het wel dat zij dat bedenken, maar bij de argumentatie zo links en rechts heb ik wel ernstige bedenkingen. Ja. En Alfred Tros is het er niet mee eens, heeft geprotesteerd, heeft het beroep verloren. Het concertgebouw is jammer dat het weg zou gaan. De NPO is de kwade genius in deze. Oké, we gaan zo even dieper in op de argumenten die zij dan noemen hiervoor. Want Ante de Zwart, jij volgt de vooropleiding van het conservatorium. Je bent een trouwe Spiegelzaalluisteraar. Wat vind je zo gaaf aan het programma? Nou, het is een van de weinig programma's waar ze radioprogramma's waar ze live muziek maken op Radio 4. En dat vind ik juist zo belangrijk in deze gedigitaliseerde wereld. Zeg maar, dat het onze playlists zoals Spotify en zo, ja, bedoel je. Toch wel belangrijk is dat er ook live muziek is. En vooral wat ik het leuke is dat er heel veel jong talent komt spelen. En het is heel belangrijk dat jong talent daar kan spelen. Want het is een opstap voor jong talent die dat nog niet per se beroemd is. Maar dan zowel al op radio kan spelen. En er luisteren gewoon heel veel jongeren naar. Dus ja, ik vind het gewoon een heel, heel belangrijk programma. Nou, laten we even luisteren naar een paar grote muzici die debuteerden in het radioprogramma Spiegelzaal. Prachtig. We hoorden hier Janine Jansen, Lang Lang en Isabelle Faust. Ante, je legt het net al uit. Het is een belangrijke opstap voor artiesten, voor muzici om gezien en gehoord te worden in de Spiegelzaal. Nou ben je een petitie gestart. Klopt. Wat wil je daarmee bereiken? Nou, ik wil er eigenlijk mee bereiken het liefst dat het programma blijft bestaan, omdat ik het zo belangrijk vind. En er komen zoveel reacties binnen van binnen en buitenland en bekende muzici en ook mensen om me heen. Mm-hmm. Ja, die dit gewoon het programma zo inspirerend vinden en belangrijk. Dus ja, het liefste zou ik willen dat het blijft bestaan. Oh ja. En Hans van den Boom, hoe reëel is dat? Dat dat ook gaat gebeuren? Ik ben niet optimistisch. Nee? Ik denk dat het dat de NPO niet op het besluit zal terugkeren. Maar het is wel hartverwarmend, vind ik, dat zoveel mensen inmiddels zo'n 11.000 haar petitie hebben getekend. Mm-hmm. Overigens, wij kenden elkaar helemaal nog niet. Hoor. Nee, hoe zijn jullie eigenlijk? Tot mijn stomme verbazing was er een meisje uit Utrecht die een petitie begon. En dat was Ante dus? Dat was Ante. Ah, nou, zodoende. Dat vond wel leuk. Maar het is wel hartverwarmend dat er op social media en in de kranten en mails en apps en de petitie, dat er reuring is. En dat had ik eerlijk gezegd niet verwacht, want de klassieke muziekwereld is niet zo actievoerderig. Hmm. Het zijn allemaal hele rustige, beschaafde mensen. Tenzij je aan hun muziek komt dus. Ja. Maar even voor de zekerheid nog. Het is, je liet net een stukje Lang Lang horen. Het is niet zo dat Lang Lang zijn debuut heeft gemaakt in de Spiegelzaal. Nee. Maar het is naast al die jonge talenten die we de kans geven, ook fijn als een beroemdheid toevallig in de buurt is om te zeggen, kom ook even langs. Aha, en zo maakt het publiek dus ook weer kennis. En dan zit je op 2 meter afstand van Lang Lang, zit je in die spiegel. Want het is niet alleen dat jonge mensen voor de radio kunnen spelen. Het is in een prachtige zaal van een concertgebouw met live publiek. Dat geeft een extra. Maar Hans, als ik dit dan allemaal hoor, hè, en jij zei het al eerder, NPO is een kwade genius, zei je eigenlijk achter dit besluit. Wat zijn hun argumenten? Het belangrijkste argument van de NPO is dat ze vinden dat er te weinig naar geluisterd wordt. En er wordt de laatste tijd een beetje, de NPO moet ook in de verdediging, gezegd dat de luistercijfers instorten om 10:00 ochtends op zondag. Nou, dat is absoluut niet het geval. Nee, zijn ze stijgende dan? Nee, maar het er zal een dipje zijn, maar het is absoluut niet dramatisch. Daarnaast komt dat, ik weet niet, bij tv heb je elke ochtend kijkcijfers, maar bij radio is het een beetje grofmazig. Ik vind dat je niet al te veel waarde aan luistercijfers moet hechten, maar vooral ook moet kijken van, wat is het programma? Heeft het een functie? En het kan alleen op dat tijdstip, omdat het vooraf gaat aan het zondagochtendconcert. Avro Tros is toch in het concertgebouw. En daarom mogen wij zonder extra kosten die prachtige Spiegelzaal gebruiken. Een vleugel, een vleugelstemmer, kleedkamers, lessenaars. Het is hartstikke makkelijk. En een prachtige omgeving. Ja, maar zijn de kijkcijfers de enige reden waarom NPO de stekker eruit heeft? Luistercijfers in dit geval. Nou, Ik heb sterk het vermoeden dat er nog een andere reden is. En dat is? Muzici speelden in het programma Spiegelzaal altijd gratis. Ah, waarom eigenlijk gratis? Wij hadden dat budget niet. Wij hadden dat geld niet. Dus wij zijn altijd eerlijk geweest. Je wordt niet betaald, maar je krijgt publiciteit in ruil voor een stukje muziek. Hmm. Nou heeft de NPO een jaar geleden een afspraak gemaakt met de bonden dat muzici voortaan in radio- en tv-programma's betaald moeten worden. Dat hebben wij uitgerekend. Dat is op jaarbasis, want we hebben zo'n beetje 120 optredens per seizoen. Dan praat je over een ton. Ja. En die hadden wij niet. Nee. Nou, die ton mogen we nu declareren bij de NPO. Ah, opgelost zou ik zeggen, nu, dan toch? Zegt de NPO. Nee, dat zeggen ze niet hardop. Wij denken dat de NPO toch wel een beetje een duur programma vindt. Want in het jaarplan 2024, waarin Spiegelzaal dus ontbreekt, staat letterlijk: bij de programmatische wijzigingen in de zondagochtend verwachten we tegelijkertijd een kostenbesparing te realiseren. Ja, ja. Dus. Nou, daar zit geen lucht tussen. Daar zit geen ton tussen ook. Nee, dat, dus, nou ja, maar goed, dat zegt de NPO niet hardop, want het is eigenlijk hun eigen schuld. Ja, en tegelijkertijd als we naar onszelf kijken, want ik zit ook een beetje te denken, Hans, eerlijk is eerlijk, wij hier bij de Nieuwsbv, wij hebben ook wel eens artiesten. Heb jij goede luistercijfers? Ja, we hebben goede luistercijfers, ja. Dat kan ik gewoon eerlijk zeggen. Maar wat ik ook eerlijk kan zeggen, is hier treden ook artiesten tot voor kort voor nop op. Hè? Ja. En dan zeggen wij, ja, maar je hebt een podium, je platform. En, maar dat is toch zo gek niet? Nee, dat is aan de ene kant zo gek niet. Tegelijkertijd zeggen die artiesten, ja, wij moeten ook gewoon brood kopen. Ja, dus moeten ze betalen. En dan moet de NPO, want jij weet hoe het werkt, de NPO stelt de budgetten ter beschikking. Dan moet de NPO zeggen, oké, dan stellen we dat budget ter beschikking. Maar goed, de NPO is dus net wakker geworden, omdat jullie dus eigenlijk het kostenplaatje hebben laten zien. Wij betalen liever dan dat we ze gratis vragen. Maar hebben wij als programmamakers ook deze situatie niet te lang een beetje voor lief genomen? Met die artiesten gratis optreden. Als we even, dan hadden we toch eerder ook aan de bel kunnen trekken. Ja, kunnen maar zeggen, dat is NPO, volgens mij maak niet er even geld voor dat vrij. Dat is volgens mij niet de issue. Bij Spiegelzaal gaat het vooral heel veel om jonge mensen die een debuut-cd hebben gemaakt, die concerten gaan geven, die een prijs hebben gewonnen bij een concours. Die vinden het een prijs om in het programma Spiegelzaal in het concertgebouw te mogen spelen. Ja, ja. En dat je daarnaast dan ook nog €200 krijgt. Daar gaat het niet om. Ik zie Ante hier knikken. Ja, voor nop optreden. Dat... Nou ja, voor nop optreden bij Spiegelzaal, als je een prijs hebt gewonnen of zoiets, is inderdaad een cadeautje. Tuurlijk, het is muzici moet ook rondkomen. Dus ik snap de regeling dat er voor betaald wordt. Mm-hmm. Maar ik hoor om me heen, ik speel zelf ook in orkesten en in ensembles. En ik hoor ook om me heen dat iedereen, heel veel jongeren luisteren naar. En die hebben echt soort van een droom om daar te staan, om daar te spelen. Dus soort van. Ja, dat is ook wel een cadeautje. En die luistercijfers dan waar jij het over had, hè, Hans? Dan zeggen ze van die luistercijfers zijn veel te laag. Meestal bedoelen ze daar ook mee. Je moet je format aanpassen. Ja, ik snap. Kan zoiets met Spiegelzaal? Daar hebben we heel voorzichtig wat gesprekjes over gehad. Maar jonge mensen live laten spelen in een mooie zaal met publiek. Ja, ik weet niet wat je daaraan format. Wat kan je eraan aanpassen? En tegelijkertijd, ik snap best dat de zendermanager heel graag wil dat er op zondagochtend nog veel meer naar die zender geluisterd wordt. Wat ze nu voorstelt is het programma Spiegelzaal weg te halen en het programma dat ervoor zit, Plaatje Praatje, Tussen Hemel en Aarde, een uur te verlengen. Ja. Geen kwaad woord over mijn collega's die dat programma maken, maar daar win je de oorlog ook niet mee. Ik zou niet weten wat je op de zondagochtend moet doen om enorme goede beluistering te krijgen. Als het de zendermanager wel lukt, zal ik de eerste zijn om haar te feliciteren. Ja. Maar ik geloof er geen bal van. Oké, goed. We hebben wel een reactie gevraagd natuurlijk bij NPO. Hè. Zij laten ons weten dat de vernieuwing van de programmering geen bezuiniging is. En dat jong talent. Met de wijziging wordt tegelijkertijd een kostenbesparing gerealiseerd. Ja. Dus jij denkt dat het is wel degelijk wijze. Het is gewoon een bezuiniging, zeg jij. Maar ze zeggen daarnaast ook, jong talent krijgt altijd een plek. Blijft een plek houden. Ben jij daarmee gerustgesteld, Ante? Nou ja, ik kan me best voorstellen dat ze een programma kunnen maken met jong talent. Ja. Maar dat is, neemt niet weg hoe zonde het is om dan op zondagochtend de Spiegelzaal weg te halen. Omdat dat het hele totaalplaatje is. Het is in het concertgebouw op zondagochtend als voorprogramma, soort zondagochtendconcert. Mm-hmm. Dus ik geloof best dat ze een programma met jong talent in speelt kunnen maken. Maar dat neemt niet weg dat het heel zonde is als ze met dit programma stoppen. Ja. Wat ga je trouwens doen? Want jouw petitie is inmiddels 10.000 keer ondertekend. Bijna 11.000 keer. En de reacties blijven binnenstromen. Wow. Echt van heel veel mensen. Maar ja, ik ga me uiteindelijk indienen bij de NPO. Maar we wachten er nu nog even mee, want er blijven nog heel veel reacties binnenstromen. En daarna komt er een team mij helpen om hem in te dienen. Om hem in te dienen uiteindelijk. Dankjewel, Ante de Zwart en Hans van den Boom. En wisten jullie trouwens dat een kwart eeuw geleden Amerikaanse rappers samen werden gebracht met Europese operazangers? Wisten jullie dat? Wat zeg je nou allemaal? Ja, ja. Kijk, bij de Nieuwsbuffet doen we ook wel eens aan klassieke muziek. Jeetje. Het resulteerde in een bijzonder album, de Rhapsody Overture. Nooit van gehoord als? Never. Kijk, we leren nieuwe dingen. Werd een dikke top 10 hit. Prince Igor, samen met de rapper Warren G, zangeres Sissel. Oh, ik hoor hem al, ja. Borodin. Ja, toch? Dan gaan we luisteren. Warren G, top dog, patrolling the beach. Niggas say they hard as bitch, but they as soft as a peach. Claiming the G of all G's. Please, I come blowing through like the breeze. Sitting on threes, posted, coasting, mashing down Pacific coast. And the bomb chrome rims, black on black Yukon. With nuts hanging from the city where the bangers be banging. It don't seem like shit is changing. I hollered at the homie the other day. G'd up at the park, sipping Alizé. One of the homies took a beat. So now we're spinning, be a gang and checking at the meeting. Life cycles repeating, it's just another sunset falling. See, I can hear the homies that pass calling me. And you know what I discovered? What they keep saying, keep your mind and your money to shake bust. Sold millions, but yet you niggas persist to talk shit. Get off my d- You never catch me slipping, rolling with the heat, slap the clipping. I never thought the world would start tripping. My life's a trip though, hit the crypto, blow the whistle. They think I bang, so I pack a pistol. Warrant to the G is a G. I don't with you niggas, so don't with me. Let's ride to the east side, slide like a foe. I pack some fofo when I'm stepping out though. To the bang, to the boogie, if I speak then I spoke. Warrant G, you do it every time to your low. Get the party lit like blazing smoke. The east side of the beach, west side of the coast. You know the niggas that I ride with hoes. Attack dogs, the same niggas on down to die. Pas op, nu volgt een mening. Vandaag is dat Ellen Dekwiet. Ja, goedemiddag en goedemiddag, beste nieuwsbv'ers. Het is bijna volbracht en dan is de verkiezingscampagne voorbij. Verdwenen is dan die dagelijkse berichten tsunami, waarbij het niet zozeer ging om de vraag hoe we dit land na 12 jaar Rutteaanse laissez-faire kunnen restaureren, maar die, als je de nieuwskoppen mag geloven, voor het merendeel draaide om wie het best auditeerde voor de rol van premier, wie de mooiste one-liners had en uiteraard wie met wie wil. Informatief was het amper, maar spectaculair was het zeker. Met al die tussentijdse peilingen die werden gepresenteerd alsof het toeretappes waren. Wat doet de kopgroep? Is Wilders aan het demareren? Wie trekt Frans Timmermans uit de greppel? Wat is Henry Bontebal toch schattig verkleefd met zijn rode lantaarn? En het zal voor de politieke junkies stil worden als de verkiezingen straks voorbij zijn. Ja, natuurlijk volgt dan nog de formatie, maar als die na 3 jaar is voltooid, zal het toch een zwart gat resteren. En met die eindstreep in zicht hoorde ik laatst de verkiezingsverslaafde vriend zich hardop afvragen of we niet gewoon elke dag verkiezingen kunnen hebben. Een dagelijkse show waarin de deelnemers strijden om je stem door op hun pumps gewicht te heffen of een orgel ervan langs te geven. Want je kan veel zeggen van de hoofdrolspelers van deze verkiezingen, maar het zijn stuk voor stuk top-entertainers die verleiden, grappen, je laten raden wat ze nou echt willen en zo gaandeweg je hart veroveren. Kunnen zij niet blijven, zei die vriend van mij. En dat dan achter de schermen mensen met een koel hoofd, zoals Johan Remkes, Rens Geleijten, Herman Cenk Willink en Gert-Jan Segers gaan puinruimen. Dan blijven wij vermaakt, terwijl ondertussen de zorg, het onderwijs, de volkshuisvesting, de vluchtelingenopvang en de armoedebestrijding ook nog eens worden gereanimeerd. En ik moest hierom lachen, want ergens had deze vriend een punt. Waar we de afgelopen weken naar hebben gekeken was natuurlijk geen echte verkiezingsstrijd, maar een aandachtsstrijd. Een imagowedloop die draaide om de kliks en de reuring, alsof de verkiezingen een sporttoernooi, talentenshow of reality-serie zijn, in plaats van iets dat gaat over het bestaan, de toekomst en het welzijn van miljoenen. Je zou gewoon dat hele campagnecircus willen afschaffen en wat nieuwe spelregels rondom de verkiezingen willen instellen. Weg met al die campagnes. Geef al dat geld aan arme gezinnen. Laat stemgerechtigden gewoon de kieswijze doen en een verplicht hoorcollege rechtsstatelijkheid volgen, met daarin ook een korte samenvatting van waar welke club voor staat, plus een klein overzicht van hun verdiensten, resultaten, missers en interne stabiliteit. Geef iedereen die niet naar het stemhokje gaat een boete. Stuur politici die zich niet aan hun belofte houden weg, zodat het vertrouwen in Den Haag blijft. Want mensen, na 3 maanden campagnehysterie snak je er gewoon naar dat de politiek eindelijk weer gaat doen waarvoor ze er is, zich bezighouden met het land in plaats van met zichzelf. Ik wil een politiek waar het niet moet gaan om de leukste, maar om de beste. Waar het niet alleen om bestuurders gaat, maar ook gewoon, eindelijk, lekker ouderwets, gewoon weer over bestuur. NPO Radio 1. Natasha Gibbs, de nieuwsbv. In onze serie Kieswijzer vandaag de focus op klimaatverandering. Hoe kijken de verschillende partijen naar dit vraagstuk? En dat hoor je zo van onze politieke redacteur Joost Beekendam. Vandaag aan zijn zijde NSC-kandidaat Rosanne Herzberger. Zij komt te vertellen hoe haar partij denkt over klimaatverandering. Maar eerst Theo en Thea. Zij doken eind jaren 80 al in de milieuproblematiek met de politieke commentator van die tijd. Hier is die dan, GDJ Hilterman. Dag GDJ, ik ben Thea Smit. Dacht ik al, ja. Zo. Ja. Wij hadden een brandende vraag aan u. Hoe staat u nou ten opzichte van het milieuvraagstuk? Nou, dat als commentator. Is als commentator, ja. Het milieu, dat is een modieus onderwerp. Ja. En van nature ben ik altijd, als iets in de mode is, een beetje schichtig. Je kan beter de mensen verbeteren als het milieu. En het milieu, dat is de laatste tijd er hard op vooruit gegaan. Denkt u dat? Het gaat toch niet zo goed met het milieu? Er zit heel veel DDT in het water en GBJ in het water. NPO Radio 1. Nu is het NOS Journaal met Levi van Eck. Een groep vroeggeboren baby's die uit het Al-Shifa-ziekenhuis in Gaza is geëvacueerd, is aangekomen in Egypte. Dat meldt een Egyptische tv-zender. Het zou gaan om 29 kindjes die afgelopen weekend werden weggebracht. De Amerikaanse minister van Defensie, Austin, is in Kiev. Het onaangekondigde bezoek is een steunbetuiging aan Oekraïne, zegt hij. Terwijl veel internationale aandacht uitgaat naar de oorlog in Gaza, probeert de VS de oorlog in Oekraïne ook op de agenda te houden. Het COA trekt honderden miljoenen uit om asielzoekers op te vangen op schepen. Op land komen te weinig bedden vrij en schepen zijn makkelijk te huren, zegt het COA. Als er minder asielzoekers zijn, kan het huurcontract vrij snel worden opgezegd. En daklozen die aankloppen bij de opvang in Utrecht of Amersfoort staan voor een dichte deur. Volgens RTV Utrecht zijn alle plekken bezet. Dak- en thuislozen die wel worden opgevangen blijven er tegenwoordig veel langer, omdat ze geen huis kunnen krijgen. Wijnand Zwaan, hoe staat het op de weg? Nou, er is altijd veel vertraging in Midden-Limburg door de afgesloten A2 van Maastricht naar Eindhoven bij Roosteren. Iets verderop kantelde vanmorgen een tankwagen. Die moet toch worden geborgen. De vangrail is ernstig beschadigd en die afsluiting gaat tot 3 uur vanmiddag duren. Er staan inmiddels forse files op de A2 vanuit Maastricht tussen knooppunt Kerensheide en Roosteren. 10 kilometer met een uur vertraging. Vanaf dat punt wordt het verkeer omgeleid via de N276 Brunsum-Maasbracht. En daar staat dan opnieuw file tussen Susteren en Sint-Joost 10 kilometer met weer een uur extra reistijd. Veel oponthoud daar dus. In het noorden van het land zien we file staan op de A7. Den Oever richting Heerenveen bij Kornwerderzand. De vertraging is een half uur. De oorzaak een auto met pech. OO de verkiezingen. Wat jij wil. 7 thema's. 7 partijen. Wat willen zij met Nederland? Dit is Kieswijzer met de Nieuws-PV. Nou, nog twee dagen tot de verkiezingen. Hier aan tafel onze eigen politiek redacteur Joost Beekendam. Joost, goedemiddag. Hey, Natasja. Ja, vandaag gaan we een thema bespreken, Joost, dat de gemoederen al flink bezighoudt. Driekwart van de jongeren vindt dat de politiek en het bedrijfsleven veel te weinig doen om de klimaatcrisis te stoppen. Die klimaatcrisis gaat niet weg. De klimaatcrisis is nu. 60, 70 miljard naar klimaat en stikstof. Ook wind op zee, ook energiebesparing. Het hoort er allemaal bij. Klimaatprobleem, daar ging het niet over de afgelopen maand in de campagne. Niet of nauwelijks. Nou, Joost, is het klimaat, mijn god. Nee, al, de spanning stijgt ook een beetje. Ja, het zweet hangt onder mijn oksels op dit moment. Hoe doen we het eigenlijk ik in Nederland? Nee. Hoe doen we het? Goedemiddag, Joost, hoe doen we het? Ja, inderdaad, laten we dat even overslaan. Nee, daar zijn officiële waakhonden voor. Ja. Hè, die houden dat een beetje in de gaten. Dus we hebben het planbureau voor de leefomgeving. Die checkt ook een beetje van hoe doet het kabinet het, rekent hoe doen partijen het. Rekent. En die zeggen, nou, ze zijn in zicht, de klimaatdoelen. Maar we hebben ook een Raad van State die checkt. Die geeft advies over wetgeving bijvoorbeeld. Maar die checkt ook hoe het staat met de klimaatplannen. En zij zeggen, nou, er zijn wel veel doelen, maar het is nog onzeker of we ze halen. Dus het is in zicht, maar of het halen is nog de vraag. We hebben wel afgelopen jaar 8% minder CO2 uitgestoten ten opzichte van het jaar ervoor. Dus het gaat goed. Ja, kwam ook door die gascrisis, hè, en door dure energiekosten. Maar het gaat eigenlijk de goede kant op. En die agenda-doelen, waar veel over te doen is geweest, die zijn dus ook gehaald. Dus het gaat goed, maar waakzaam voor de toekomst, volgens de instanties. En er zijn dus nog wel plannen nodig. Niet iedereen heeft alleen zijn plannen laten doorberekenen of beoordelen. Wat willen de partijen nou precies, Joost? Nou, verschillende dingen. In eerste instantie heeft dat planbureau ook 5 programma's doorgenomen. En die zeiden dit. De visies zien we dat heel erg in lijn is. Ook weer met elkaar. Iedereen wil emissiereductie versnellen. Het grootste gedeelte van het klimaatpakket van Rutte 4 wordt overgenomen. Het klimaatfonds wordt ook overgenomen. En iedereen streeft naar klimaatneutrale elektriciteit in 2035. Ja, nou ben je de draad al kwijt. Ja, ik wil wel aantekeningen gemaakt. Ik denk, dat zie ik iemand. Nee, ja, nog maar iets ter verduidelijking. Ja. Dit waren natuurlijk ook maar 5 partijen. Als je breed kijkt naar alle partijen, dan willen eigenlijk alle partijen op de uiterst rechtse flank, FVD, PVV, willen gewoon de klimaatdoelen van Parijs halen. Het verschil zit hem meer in de snelheid waarop ze dat willen halen. Dus een aantal linkse partijen die wil dat al in 2040. Of de Partij voor de Dieren nog sneller. Sterker nog, er is een soort klimaathaasje over op de linkerflank. Want als je bijvoorbeeld kijkt naar de verkiezingsprogramma's van nog maar 5 of 6 jaar geleden, dan wilden partijen in 2050 klimaatneutraal zijn. Maar de Partij voor de Dieren wil elke verkiezing 10 jaar eerder klimaatneutraal zijn. Ja, misschien wel omdat het zo goed gaat. Of juist niet. Nou ja, ze willen het. Ik stel alleen maar vast dat ze dat doen. Waarom? Ja. Dat moeten we aan hen vragen. Rechtse partijen, als je kijkt naar de plannen, die willen over het algemeen iets meer samenwerken met bijvoorbeeld bedrijfsleven, met subsidies bijvoorbeeld, en kerncentrales. Dat willen ook Volt en D66. Mm-hmm. En linkse partijen, die willen meer van die fossiele subsidies hebben. Natuurlijk veel over te doen is genien af. En partijen als in het midden, die zitten er een beetje tussenin. Ja. Ja, veel plannen dus, maar de vraag is altijd ook bij het doorberekenen, willen ze dat gaan behalen? Nou ja, eigenlijk op de hoofdlijnen gewoon door met het beleid dat er al is. Mm-hmm. Alleen dus inderdaad, links heeft iets meer oog voor, we moeten meer gaan belasten. En normeren en beprijzen, zoals dat wordt genoemd. Het bedrijfsleven. Ten opzichte van het bedrijfsleven. Overigens ook een partij als NSC van Pieter Omtzigt wil dat. En rechtsbedrijven zoals CDA bijvoorbeeld, maar ook VVD, die willen juist afspraken maken. En partijen als Forum, PVV en in de 20, die willen gewoon kerncentrales, punt. Okay. Zo staat het er dus voor. Je noemde net NSC al, de partij van Pieter Omtzigt. Ja. Wat willen ze nog meer? Nou, een nieuw sociaal contract, maar inderdaad op een nieuw sociaal energiecontract. Zij willen dus die doelen van Parijs halen, zeggen ze. Ze willen de klimaatpot die we nu hebben, het klimaatfonds met zo'n 25 miljard, die willen ze schrappen. Mm-hmm. En zij willen dus meer gaan normeren en beprijzen. Dat wil dus zeggen dat je uitstoot belast. Maar hoe dat dan precies uitpakt, je zou kunnen zeggen, dat zou ook slecht kunnen uitpakken voor mensen met een krappe beurs. Nou, ze willen wel de energiebelasting bijvoorbeeld omlaag doen. Dus mensen met een kleine portemonnee ook wel helpen. Maar het is soms ook een beetje, ze willen wel de doelen halen, maar hoe precies, dat roept ook nog wel wat vraagtekens op. En Pieter Omtzigt heeft ook één ding gezegd laatst in debat met Frans Timmermans over het klimaatbeleid. Ik denk dat het verstandig is om het klimaat als een van de belangrijkste uitdagingen te zien. ook een van de belangrijkste doelstellingen om dat klimaatbeleid vorm te geven. Maar wat we de afgelopen jaren gezien hebben, is dat klimaatbeleid soms op een bijna religieuze manier benaderd werd. Ja, interessante benadering. Religieuze benadering. Ja. Dat is wat Pieter Omtzigt zegt. Tijd om hierover door te praten. Met wie gaan we dat vandaag doen, Joost? Ja, met een hele bijzondere gast, Rosanna Hertzberger. Ze was natuurlijk bekend als NRC-columnist, microbioloog, zoomde vaak in. En moet nu als politica, of althans, ze staat op de lijst, en als we de peiling mogen geloven, dan zit ze er straks ook in. Moet ze gaan uitzoomen. En ja, als columnist spreek je voor jezelf, maar nu spreekt ze eigenlijk voor een hele groep, voor NSC. Spannende Rosanne Swiss. Hertzberger. Rosanne Hertzberger, welkom. Dankjewel. Ja, stoort u zich trouwens ook aan het religieus klimaatbeleid, zoals Pieter Omtzigt dat formuleert? Nou, als je ziet hoe er een soort wedstrijdje is, wie er als eerste klimaatneutraal is, dan is dat wel, laten we zeggen, religieus. En ik denk dat het goed is om te zien, om te constateren dat alle partijen, of tenminste de grote partijen nu, die Parijsdoelen willen halen. En dat is ook verstandig. Hè? Dat is ook je verantwoordelijkheid nemen als Nederland. Wij hebben maar minder dan 0,5% van de uitstoot. Maar per hoofd van de bevolking is nog steeds aanzienlijk. Hè? We zijn een welvarend land. Dat moeten we terugbrengen. Maar dat moeten we wel doen met oog voor de mensen en voor de bedrijven. Ja, u zegt oog voor de mensen. We weten, uw partij NSC staat voor bestaanszekerheid, hè? Voor de mensen. Ja. Ook gaat het veel over migratie in het partijprogramma. Goed bestuur is ook een onderdeel daarvan. Waar is klimaat dan een topprioriteit wel bij jullie? Nou, het is gewoon een belangrijk onderdeel van het beleid. Maar is het ook een topprioriteit? Ja, het is een prioriteit. Ja. Bij ons is goed bestuur de topprioriteit. En dat valt de hele tijd een klein beetje weg. Mm-hmm. Maar dat is een beetje het chassis van al het beleid. Dus weet je, als je gewoon goed bestuurt, en daar heeft het behoorlijk aan ontbroken de afgelopen. Dus we doen de hele tijd, het is een heel saai thema, maar er is een behoorlijke, we gaan van crisis naar crisis in Den Haag. Dus als je dat klimaatbeleid goed wil uitvoeren, dan is goed bestuur daar wel essentieel. Ja, maar zegt u nu dat als je goed bestuur hebt, dan komt het vanzelf ook goed met het klimaat? Nee, absoluut niet. Maar het is één onderdeel van wat we doen in Den Haag natuurlijk. Ah. Dus dat goed bestuur, dat wordt telkens een beetje weggezet. En het is ook belangrijk om het over klimaat te hebben. Ja. Zoals ik al zei, van die Parijsdoelen, dat is bij iedereen wel helder. Dat staat wel helder op de kaart. Dus het is niet echt of, maar hoe je dat gaat doen. En daar zijn behoorlijke keuzes in te maken. Dat zegt u wat, want we hebben natuurlijk uitgebreid naar uw programma gekeken van NSC. Ja, en daar grossiert het niet echt in de details als het hier over gaat. Van hoe dan? Hoe wilt u de doelen van Parijs gaan bereiken? Ja, nou, wij door het uitfaseren van fossiel. En dat is het verstandigste beleid. En daar hebben we hele duidelijke keuzes in gemaakt. Dus bijvoorbeeld het ETS, het EU-ETS, dat is het handelssysteem van Europa. Mm-hmm. Die willen wij echt als belangrijkste beleid hanteren. En dat is dus de vervuiler betaalt. Maar dat is al staand beleid natuurlijk. Ja, dat is toch al zo. Nou, als je ziet hoe... Je hebt een heleboel keuzes daarin te maken. Dus bijvoorbeeld als je ziet hoe de afgelopen jaren Duitsland bijvoorbeeld ineens heel veel geld naar zijn industrie gaat brengen. Om ze maar af te schermen van het daadwerkelijke de vervuiler betaald principe. Er zijn heel veel manieren waarop wij hele sectoren eigenlijk niet onder dat ETS hebben gebracht, daadwerkelijk laten betalen voor hun vervuiling. En dat willen wij heel graag gaan doen. Nog meer sectoren onder dat betaalsysteem brengen. Ja, onder het huidige beleid gaat bijvoorbeeld scheepvaart en luchtvaart dat al doen. Maar wat je ziet is dat er nu verschillen optreden tussen lidstaten. Dus bijvoorbeeld Duitsland, die heeft heel veel geld naar zijn industrie gebracht. Nou, dan zegt Frankrijk, we willen het niet, maar we kunnen niet achterblijven. Dus wat we echt moeten doen daar is Europa centraal zetten en zorgen dat lidstaten elkaar niet uit gaan concurreren met hoeveel geld ze aan hun industrie gaan geven. Maar welke industrieën zou je dan nog meer willen belasten? Nou, je zou bijvoorbeeld... die industrieën die worden al belast, maar je kan ze compenseren. Hè? Dus, en je kan ze bijvoorbeeld toestaan... Je hebt behoorlijk veel keuzes daar te maken. Dus ik zal een voorbeeld geven. Je kan toestaan om vooral CCS in te zetten. Dat is CO2 onder de grond stoppen. Dat is eigenlijk het onder tapijt vegen van je CO2. Dat zien we nu, dat daar ontzettend veel in wordt geïnvesteerd. Dat is waarschijnlijk ook belangrijk, maar we willen daar wel grenzen aan stellen. Want dat zorgt er ook voor dat industrieën niet daadwerkelijk die transitie maken en van fossiele brandstoffen af hoeven te stappen als ze dat moeten doen. Een tweede voorbeeld is de kolencentrales. Hè? Ja. Er staan een paar kolencentrales. Daar willen we vanaf, toch? Nou, inderdaad. Maar de kolencentrales die staan dan niks te doen. Dus en wat er nu gebeurt bijvoorbeeld in de Eemshaven is dat zo'n kolencentrale wordt omgebouwd tot een biomassacentrale. Dus die gaat pellets verbranden van bossen uit Amerika bijvoorbeeld. Ja. Wij zetten daar hele grote vraagtekens bij. Want zij kunnen misschien wel duurzaam inkopen. Maar wij als westerse wereld en als rijke landen kunnen niet met z'n allen op een houtvuur gaan leven. Dus wij willen daar ook echt grens aan stellen. Dus zoals ik al zei, weet je, in ons klimaatbeleid zijn er heel veel keuzes te maken. En kernenergie is er nog zo eentje. Daar is ook een soort wedstrijdje, een soort religieus aanpakken. Dus we zien bijvoorbeeld dat de VVD, voor hen is het echt een heilige graal. Hè? Maar bij de PvdA en GroenLinks zie je ook dat dat ook behoorlijk heilig is, dat dat echt niet kan. En je hebt, ja, sorry? Een keuze die jullie wel maken is bijvoorbeeld het schrappen van het klimaatfonds. Terwijl heel veel dingen zoals de uitbreiding van het stroomnet, investeringen in kernenergie, ook heel veel wordt gehaald uit dat fonds. Ja, zeker. Sterker nog, er was ook een columnist, en dat was u zelf, die pleitte een paar jaar geleden voor echt een goed klimaatfonds. Nou, is dat er? 25 miljard. En nu schrapt NSC die. Ja, dus eigenlijk al dat geld voor publieke investeringen, hè? Logisch dat bedrijven worden belast misschien, maar publieke investeringen, die schrappen jullie. Ja, die schrappen we niet, want we brengen een heleboel van die uitgaven, die keren gewoon bij ons terug onder de reguliere rijksbegroting. Dus de keuze is, en dat doen we precies hetzelfde bij het stikstoffonds en bij het groeifonds, dat is een kwestie van goed bestuur. Dus wat er de afgelopen jaren is gebeurd, is als je een probleem hebt, dan zet je als kabinet een grote pot geld klaar met een doelstelling eraan en dan vervolgens is het een soort grabbelton en wie het beste kan grabbelen. Dus jullie schrappen niet het geld op zichzelf, maar jullie stoppen het gewoon in een ander potje, in de begroting. Nou, eigenlijk. En het is niet zo. Nee, ja, maar dat potje die wordt wel democratisch gecontroleerd, zeg maar. En dat kan je, daar wordt over vergaderd, wordt over ingestemd. Maar het blijft bestaan dus eigenlijk, zeker, maar onder andere noemers. Nou, een groot deel van die klimaatuitgaven. Maar we willen die klimaatuitgaven wel kritisch tegen het licht houden. Nou, daar zegt dus u wat. Bijvoorbeeld die subsidies versus dat normerende prijzen. We hebben heel veel gesubsidieerd. Heel veel elektrische auto's gesubsidieerd. En daar willen we wel echt kritisch naar kijken. Ja, kritisch naar kijken. Kritisch tegen het licht houden. Het meten is weten dus eigenlijk, uiteindelijk. Bij voorspellingen maken wetenschappers, dat hoef ik u niet te vertellen. Gebruik van rekenmodellen. Ja. Zoals bij het weer. Dat weten we iedere ochtend weer. Maar niet iedereen is daar fan van, zoals Pieter Omtzigt. We moeten af van al die rare modellen. We denken dat we hier Nederland met koopkrachtmodelletjes of met stikstofmodelletjes kunnen besturen. Dat werkt niet. Want daarmee gaan we de echte politieke keuzes uit de weg. Dus die modellen die moeten we eigenlijk gewoon aan de kant doen. Ja, Rosanne Hertzberger, we horen hier Pieter Omtzigt zeggen weg met de rekenmodellen. Maar hoe moeten we dan zien of we met die klimaatplannen die jullie dus ook allemaal hebben bij NSC, of we dan die doelen gaan halen? Nou, hoe werkt dit? Ja, nee. Kijk, laat ik daar drie dingen. Ik heb daar echt heel veel dingen over te zeggen. Waar zal ik beginnen? De klimaatmodellen die hebben eigenlijk het probleem heel duidelijk in beeld gebracht. Namelijk dat fossiele brandstoffen een probleem zijn, dat we die moeten uitfaseren. En daar kan je duidelijk wat mee doen. En bovendien zit klimaat echt niet meer alleen maar in modellen. Het is er gewoon uitgebroken, dat zie je gewoon dagelijks op straat. Dus die modellen zijn belangrijk geweest om te berekenen. Hè? Waardoor komt het nou uiteindelijk? Ja, en hoeveel tijd hebben we nog? Exact. Maar daar zitten ook nog behoorlijke twijfels in. Bijvoorbeeld hoe snel de ijskap gaat smelten. Hè? Dus, en dat heeft weer te maken met hoe snel het water hier gaat stijgen. Dus daar moet je, met die onzekerheid moet je leven. Wat er misgaat met modellen is dat wij in Den Haag hebben ze die dusdanig omarmd dat we die modellen ook hebben laten sturen. En hebben laten besturen zelfs. En bij de stikstof problemen, zie je daar echt de dramatische uitwerking van. Waar we één model hebben, waar de modelmaker zelf en de expert zelf zeggen, je kunt dit model niet inzetten om te berekenen hoeveel een veehouder een natuurgebied vervuilt. En zeker niet in, het wordt gewoon ingezet om minuscule hoeveelheden stikstofvervuiling te berekenen. En we weten zeker dat dat model daar niet voor geschikt is. Dus die stikstofdoelst, sorry? Wilt u voor klimaat dan modellen niet meer gebruiken om te kijken, gaan we nou met onze plannen die doelen halen? op het punt van klimaat? Nou, moet ook bij klimaatmodellen eruit? Ja, maar wat het probleem is, wat modellen ook heel vaak doen, en dat zie je bijvoorbeeld bij die koopkrachtmodellen of die CPB-modellen, dus als je het laat doorrekenen, dat ze bij elke maatregel plakken ze er iets aan. Dus bijvoorbeeld, als jij de keuze maakt om die arbeidskorting steeds maar hoger te maken, dan ben jij zogenaamd banenkampioen. Terwijl in praktijk werkt het niet en heeft het sterker nog ons belastingstelsel behoorlijk Moeten we die modellen nou loslaten of blijven maar steken, maar steeds die arbeidskorting omhoog gooien? Maar hoe zit het nou? Moeten we die rekenmodellen nou loslaten, zoals Pieter Omtzigt dat zegt, of niet? Wat moeten we nou verstandig gebruiken? Ja. Het is één gereedschap in jouw gereedschapskist. Dus je moet ze zien met al hun beperkingen. Hè? Dus modellen zijn, er is een mooie uitspraak, modellen zijn heel handig, maar ze zitten er altijd naast. Okay. Hè? Dus je kunt ze gebruiken om een richting aan te geven, om kaders te scheppen. Ja. Maar daarin moeten wij gewoon nog steeds die keuzes maken. En moeten wij duidelijk zeggen, dit zijn onze waarden, dit vinden wij belangrijk, en dit zijn de keuzes die wij maken binnen de grenzen die het model aangeeft. En dat zie je heel duidelijk met het klimaat. Er zijn echt 10 verschillende manieren waarop jij deze klimaatdoelen kan halen. Je kunt je vervuiling onder het tapijt vegen. Je kunt biomassa gaan verbranden. Ziet er allemaal fantastisch uit in de modellen. Maar dat is niet het systeem waar we naartoe willen. Goed, we praten zo nog heel eventjes door. Eerst gaan we heel even naar andere kandidaat Kamerlid van NSC. Dat is Veet Bruijing, u niet onbekend. Ze staat om een plekje lager, op nummer 18 op de lijst. Onze politieke redacteur Sandrine Telloze, die ging met haar op pad in onze serie Haagse Groentjes. Haagse Groentjes. Ik ben al heel lang met Pieter in contact, in principe over de uit huis geplaatste kinderen in het toeslagenschandaal. En eigenlijk vanuit daar, hoe ik heb gezien dat hij zo bewogen bezig was voor de mens, met de mens. Niet praten over mensen, maar met mensen. Dat heeft mij geraakt. En op een gegeven moment dacht ik, ja, waarom is hij daar eigenlijk alleen? Dus dan heb ik ook tegen hem gezegd, als je ooit een partij start, dan sluit ik me aan. Dus ik heb mijn belofte ingelost aan Pieter. En die Pieter is natuurlijk Pieter Omtzigt. Met haar belofte staat Veet Bruijing nu op plek 17 op de lijst van Nieuw Sociaal Contract. Ik ben in mijn dagelijks leven, werk ik 40 uur met gedupeerden van de toeslagenschandaal in Almere. En dan probeer met de gemeente eruit te komen om het echt anders te doen. Dus ander beleid, maar ook een andere benadering en een andere mindset. En op een gegeven moment kreeg je steeds terug van de gemeente, ja, maar Den Haag bepaalt. Den Haag bepaalt. En toen dacht ik op een gegeven moment, oké, als Den Haag bepaalt, is dat de place to be blijkbaar. En vandaar dat ik eigenlijk dacht, oké, dit is toch iets wat ik echt wil doen. We staan in de wijk waar Veet vandaan komt. We zijn in de Bijlmer, in Amsterdam-Bijlmer, op het Anton de Komplein. Ik ben hier opgegroeid tot mijn 12e, dus ik heb hier echt wel gewoon mijn basisbestaan gehad. Wat ik mee heb genomen uit de Bijlmer is de multiculturaliteit, het samen zijn. In die tijd dat ik hier opgroeide was het echt normaal. Weet je, buren kenden elkaar allemaal, iedereen behandelde elkaar als familie heel warm. En dat is wat ik echt heb meegenomen. Dus eigenlijk een hele bijzondere plek voor jou. Zeker, ja. Voor haar politieke inspiratiebron heeft Veet een plek uitgekozen op een paar minuten lopen hier vandaan. We gaan naar het Nelson Mandela Park. Nou, laten we gaan. Hey, en hoe zien je dagen er nu uit? Nou, tot voor kort heel rustig. Alleen nu heb ik natuurlijk samen met werk soms lange dagen als ik ook debatten heb. Gisteren had ik bijvoorbeeld een dag van 7:30 tot en met 1:15. Dat is best pittig. Toen had je je eerste debat? Ja, zeker. Hoe was het? Heel spannend, ik was heel zenuwachtig, maar uiteindelijk was het een heel mooi gemoedelijk debat dat eigenlijk de weerspiegeling gaf hoe het ook in de politiek zou moeten zijn. Open, transparant met elkaar in gesprek en respect voor elkaars standpunten. En kijken waar je die common ground met elkaar kan vinden. Dus dat was heel mooi. Maar wel een beetje zenuwachtig dus? Super zenuwachtig. Maar ja, oefening baart kunst, zeggen ze, dus hoe meer hoe beter. Midden in het park staat het Nelson Mandela gedenkteken. Het zijn meerdere hoofden van brons in een cirkel die naar buiten kijken. Onder de dalende vliegtuigen van het naastgelegen Schiphol vertelt Veet waarom ze dit nou zo mooi vindt. Ik zie een heel mooi beeld eigenlijk van versplintering, tegelijkertijd iedereen zijn eigen identiteit, maar bij elkaar vormt het toch een geheel. En dat is eigenlijk hoe we als samenleving ook zijn, hè? Iedereen is anders, zichzelf op zijn of haar manier, maar dat is goed als je samen maar dat geheel vormt. En ik denk ook dat dit de kern raakt van goed bestuur. Het gaat over mensen, dus je praat met mensen en niet over mensen. Je moet ook terug weer naar de samenleving om aan de mensen te vragen eigenlijk wat zij nodig hebben en hoe zij het zien, want je bent dienend aan de mensen. Laten we er omheen lopen, wat staat erop? Ja. Het is een quote van Nelson Mandela en het is in het Engels: We are human only True. De harder lopen. The humanity of others. Ja, dat is een hele diepe quote. Want eigenlijk staat daar, we zijn alleen maar menselijk door de menselijkheid van anderen heen. Dus dat is dan ook eigenlijk wat je in de politiek merkt. Als je dus politicus bent, dan kan je eigenlijk alleen maar menselijk in die Tweede Kamer zijn, doordat je daar staat voor de samenleving en je die mensen je laat inspireren en hun behoeftes vertaalt in de Tweede Kamer. Ik vroeg jou om een politiek voorbeeld, een inspiratiebron. En daar heb je ons hiermee naartoe genomen. Waarom? Ja, ik heb jullie hiermee naartoe genomen omdat de mensen mijn inspiratie zijn. Eigenlijk iedereen die zich niet gehoord en gezien voelt, die tussen wal en schip valt. En iedereen waarvoor het systeem eigenlijk niet voor ze werkt, maar tegen ze werkt. En al die perspectieven die mensen hebben en dat signaal wat ze daarmee afgeven, dat moet serieus genomen worden. Nu sta je op plek 18. Ja. Toch? Dat is heel hoog. Als we nu naar de peilingen kijken, dan kom je er gewoon in. Had je die plek verwacht? Nee, eigenlijk niet, nee. Ik had natuurlijk gewoon gesolliciteerd en ik dacht, we zien wel hoe ver we komen. Dit is iets wat ik wel wil. Maar goed, ik geloof in dat alles op zijn tijd komt, hè, in het leven. En toen werd ik gebeld, dus, plek 18, toen dacht ik, oh, oké. Okay. Nou, nu is het serieus, serieus. Nu gaan we er ook echt voor. En tegelijkertijd, als mensen tegen me zeggen van, ja, plek 18, dat is best hoog, de peilingen, dan kom je er sowieso in. Daar ben ik wel heel nederig in, want je weet nooit wat Nederland gaat doen. Ja, je hoorde Veet Bruining, nummer 18 op de lijst van NSC. Hier in de studio Rosanne Hersberg, ook kandidaat voor NSC. Rosanne Hersberg, ja, u staat naast Veet Bruining op de lijst. Ook nummer 18, hè? Ja, 17, 17, sorry. Ja. Ja, jullie zijn buurvrouwen, ja, dus eigenlijk. Maar voorheen kenden jullie elkaar nog helemaal niet. Hoe zit dat inmiddels? Ja, wij kennen elkaar en we hebben veel contact gehad. En ja, het is bijzonder om te zien dat zij zoveel ervaringsdeskundigheid met inhoudelijke deskundigheid combineert. Ja. En daar hebben we er nog een aantal van op de lijst. Ja, dus, precies. Maar kennen jullie elkaar inmiddels goed genoeg, hè, allemaal om het land te gaan runnen straks? Nou, ik denk dat wij in korte tijd, het is een behoorlijke hoge drukketel geweest. En ja, we hebben in een korte tijd elkaar goed leren kennen. En het is echt een topteam wat er staat. Ja, hoge drukketel. Wat bedoelt u daarmee? Nou ja, het moest allemaal heel snel en we hebben elkaar in no time leren kennen. Ja, ja, maar echt leren kennen dat je denkt, oké, ik weet waar iedereen staat? Ja, ik denk het wel. Ja. Oké, goed. Ja. Even iets anders. Om het land te runnen heb je ook een goede premier nodig natuurlijk. Ja, uw eigen partijleider heeft allerlei voorwaarden, Pieter Omtzigt. Hij wil alleen premier worden in een zakenkabinet. Ja. Zou u dan minister van Klimaat willen worden in dat zakenkabinet? Nou, dat is niet aan de orde. Maar wat Pieter, het is heel fijn dat hij het dit weekend duidelijk heeft gemaakt. Ja. En het is ook heel duidelijk dat hij daar voorwaarden aan stelt dat we niet meer van hetzelfde krijgen. Dat maar we echt iets nieuws gaan doen. Zou u het willen? Oh, misschien over 20 jaar. Hey, we hebben het over nu. Zou u minister van Klimaat willen worden? Het is niet aan de orde. Natuurlijkheid. Ook hier dus nog even in het midden aan het laten. Ja, nee, ja, het is niet in vragen. Ja. Oh, oké. Okay. Goed, Rosanne Hersberger, kandidaat Kamerlid voor NSC. En natuurlijk onze politiek redacteur Joost Beekendam. Dank jullie wel. Yep. NPO Radio 1 laat je stem horen. We reizen woensdag op verkiezingsdag door het hele land. Om van jou te horen waar het nieuw kabinet straks meteen mee aan de slag moet. Meer eenheid in het land, minder polarisering. Dat in 2030 er geen dankloosheid meer is in Nederland. En ik wil ook wel dat er iets meer wordt gedaan voor het klimaat. Kom langs en laat ook je stem horen. 'S Ochtends tussen 9:30 en 12:00 in het Zaantheater in Zaandam. Meer studentenkamers. Dat ze wat meer luisteren naar de wetenschap. Kijk op nporadio1.nl. om te zien waar we nog meer langs gaan. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hey, wil jij ook kennis maken met klassieke muziek? Nu, in Aangenaam Klassiek, 2 cd's, het boekje Tijdreis door de klassieke muziek en een cadeaukaart. Shop nu in de winkel of ga naar aangenaamklassiek.nl. Als nieuwe donateur krijg je gratis een gesigneerd exemplaar van In een groen knollenland van Bibi Dumontak. Kijk op faunabescherming.nl. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, wij kennen elkaar nou wel zo lang, er moet me wel wat van het hart.

jonge baby naar Egypte zou worden gebracht. En die kwam daarna weer bij zijn baby aan en had zijn erg jonge baby die in de couveuse in Gaza lag al 2 weken niet gezien. En dat komt omdat in veel gevallen, wat ik hoor uit de berichtgeving, en ik sprak gisteren ook een Palestijn hier in Cairo die net uit Gaza was gekomen, die zei van als je in Gaza zit, je vlucht telkens van plek naar plek toe. En mede daarom hebben heel veel ouders hun pasgeboren kind moeten achterlaten in de ziekenhuizen en zijn ze zelf naar een andere plek in Gaza gevlucht. Dus volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn in veel gevallen de ouders niet bij het kind aanwezig. Het gaat hier om kwetsbare baby's, hè? Hoe staat de Egyptische gezondheidszorg eigenlijk aangeschreven? Ja, die staat best wel bekend als goed. In Nederland was er eerder ook het idee gekoppeld van misschien kunnen we wel Palestijnse kinderen in Nederland behandelen. Een idee dat al gauw door het Internationale Rode Kruis werd afgezet als weggezet als overbodig. Maar de Egyptische gezondheidszorg, zowel privaat als als de publieke gezondheidszorg, die zijn er best wel goed op. En het is ook al decennia zo dat Egypte daarom ook heel veel mensen uit de regio ontvangt, uit buurlanden, uit Libië, uit Soedan, echt al tientallen jaren voordat alle oorlogen begonnen, om in Egyptische operaties te doen, om medische zorg te krijgen, omdat de Egyptische gezondheidszorg gewoon, wat ik zelf ook heb gemerkt in de 9 jaar dat ik hier woon, die is gewoon echt wel van een goed niveau. Daar hoeven ze niet per se voor naar Nederland worden gevlogen. Journalist Joost Scheffers vanuit Egypte dus. Dankjewel. Het is maar de vraag of er door de nieuwe huurwet meer betaalbare huurwoningen komen. De Raad van State zegt in een advies dat minister De Jonge nog eens goed naar de wet moet kijken. In de nieuwe wet wordt een maximum gesteld aan de huren die particuliere verhuurders mogen vragen. Volgens de Raad bestaat de kans dat zij verhuur dan niet meer rendabel vinden en dat het aantal huurwoningen in de middensector juist sterk afneemt. En dat kan leiden tot scheef wonen en lange wachtlijsten, net als in de sociale sector, zegt de Raad van State. Een onaangekondigd bezoek van de Amerikaanse defensieminister Austin aan Kiev. Hij wil daar duidelijk maken dat de VS achter Oekraïne blijft staan in de strijd tegen Rusland. Het COA gaat vaker schepen gebruiken voor opvang van asielzoekers. De komende jaren is voor opvang €750 miljoen beschikbaar. Opvang op land is moeilijk te krijgen, zegt het COA. Schepen huren is vrij makkelijk en je kunt de huur ook weer snel opzeggen. De ontslagen topman van OpenAI, Sam Altman, gaat aan de slag bij Microsoft. Hij komt bij de afdeling die gaat over kunstmatige intelligentie. Investeerders probeerden Altman nog te laten terugkeren, maar dat is dus niet gelukt. Bij bepaalde vormen van kanker worden mannen anders behandeld dan vrouwen. En het is onduidelijk waarom dat gebeurt, zegt het Integraal Kankercentrum Nederland. Zo krijgen mannen met uitgezaaide dikke darmkanker vaker een behandeling die gericht is op de tumor. Vrouwen krijgen vaker pijnbestrijding. Het NOS-journaal. De man die gisteravond bij een koffieshop in Amsterdam werd neergeschoten is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen overleden. Het was al bekend dat het slachtoffer in een levensbedreigende situatie naar het ziekenhuis was gebracht. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie niet zeggen. De politie zegt wel dat 2 verdachten in een auto zijn gevlucht. Er is niemand opgepakt. Een docent op een middelbare school in Almere had niet op staande voet mogen worden ontslagen, zegt de rechter. Bij het VMBO-examen Natuur en Scheikunde had een leerling bij een scheikundeformule een plus geschreven in plaats van een pijltje. De docent die het nakeek voegde dat pijltje daarna zelf met haar nakijkpotlood toe, voordat het naar de tweede corrector ging. Ze zegt dat ze het nog met de tweede corrector wilde bespreken, maar die stapte meteen naar de examencommissie. Volgens de rechter heeft de vrouw geen weerwoord kunnen geven. Shakira heeft een schikking getroffen met de Spaanse Belastingdienst in een zaak over belastingfraude. Vandaag zou een rechtszaak beginnen tegen de Colombiaanse zangeres. Toen ze in Barcelona woonde, zou ze €14,5 miljoen hebben achtergehouden voor de Spaanse Belastingdienst. De aanklager eiste een boete van bijna €24 miljoen en een celstraf van 8 jaar. De schikking is een stuk lager, zegt correspondent Miral de Bruyne. Die deal die Shakira heeft gesloten is dat zij naast het verschuldigde belastinggeld nog een boete van €7,3 miljoen betaalt en daarnaast ook nog 3 jaar de gevangenis in zou moeten. Maar ja, uiteindelijk gaat ze de gevangenis niet in, want dat koopt ze namelijk af voor iets meer dan 4 ton. En dit is dan ook het einde van een heel langlopende zaak. Want er is nu ook uitgesproken van dat niemand meer een hoger beroep kan en dat het einde is van de zaak. Het weer wisselvallig met verspreid over het land buien, maar af en toe ook zon. Het is een graad of 12. Morgen veel bewolking en vooral bij de kust een bui. En dan wordt het ongeveer 9 graden. En we hebben even verkeersinformatie, krijg je van Wijnand Zwaan. Veel vertraging is er nog altijd in het midden van Limburg op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen knooppunt Kerensheide en Roosteren 10 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Daar wordt een vrachtwagen geborgen, die kantelde vanmorgen. De weg is daar dicht, het gaat tot 3 uur vanmiddag duren waarschijnlijk. Omrijders staan in de file op de N276 van Brunsum naar Maasbracht. Tussen Susteren en Sint-Joost 10 kilometer met daar nog eens een uur vertraging. Verder loopt het verkeer vast op de A58 van Breda naar Eindhoven. Tussen Tilburg en Oorschot 10 kilometer. Meter file met 20 minuten vertraging. Er staat een kapotte vrachtwagen stil. De rechterrijstrook is dicht. NPO Radio 1. De Nieuws BV. Naar schatting wordt er in Nederland elke 8 dagen een vrouw vermoord door haar ex of partner. Precieze cijfers zijn er niet, want femicide, zoals dat heet, wordt nauwelijks geregistreerd of benoemd. Ja, en dat moet anders, vindt mijn gast Tessel ten Zwegen. En daarom schreef zij het boek Femicide tot de dood ontscheidt, dat van vandaag in de winkels ligt. En Tessel ten Zwegen zit hier. Goedemiddag. Goedemiddag. Tessel, in jouw boek schrijf je: een man in mijn huis die mij lief had zet een keukenmes tegen mijn hals. Daar is de interesse begonnen. Dit was 6 jaar geleden. Je was toen 19. Wat gebeurde er precies op die dag, Tessel? Toen ik 19 was, toen zat ik zelf in een gewelddadige relatie. En de partner in kwestie die bedreigde mij ook redelijk vaak met dingen als: als je bij me weggaat, dan maak ik je dood. En op een gegeven moment ging ik een beetje op onderzoek uit. Ik ging voor mijn debuut, dat zij nou toelaten, een boek schrijven over mijn ervaring met partnergeweld. En er bleef maar door mijn hoofd spoken de vraag van: zou die het ooit echt gedaan hebben? Maar wacht even, ging je op onderzoek uit direct naar zo'n bedreiging? Of was dat jaren later pas? Het was een tijdje later, ja. Toen ik begon met schrijven aan mijn boek, toen ging ik eigenlijk kijken naar hoe verlopen dat soort relaties voor andere mensen. Ja, precies. En ben ik gelukkig geweest in dat ik zo makkelijk van hem af ben gekomen. Want ja, toen ik het uitmaakte, toen heb ik eigenlijk niets meer van hem gehoord. Maar voor heel veel vrouwen loopt dat heel anders, kwam ik achter. Terwijl hij zei van: als je het uitmaakt of als je bij me weggaat, dan maak ik een einde aan je leven. Precies. Dan ga je ook niet rustig slapen, lijkt mij. Hoe ga je daarmee om? Wat doe je dan? Ja, als je in een gewelddadige relatie zit en iemand heeft al meerdere keren echt fysiek geweld tegen je gebruikt en die zegt zoiets, ja, dan geloof je dat ook. Vragen die je vaak hoort als het gaat over partnergeweld zijn: waarom is ze niet gewoon weggegaan? Maar ja, als iemand dat soort bedreigingen maakt en je ervan overtuigd bent dat die echt tot zoiets in staat is, ja, dan is dat niet zo makkelijk. Dat is dan gewoon geen optie op dat moment. Nee, precies. Nee. Hoe is het jou dan gelukt om toch te blijven leven en die relatie te beëindigen? Ja, ik mag van geluk spreken dat bij mij eigenlijk redelijk makkelijk ging. We hadden op een gegeven moment een incident waarin het geweld heel erg escaleerde. Maar ik zat destijds eigenlijk zo erdoorheen dat het me allemaal niet meer zoveel kon schelen. Het klinkt heel gek, maar... Wat bedoel je dan? Ja, hij zei dingen als: nou ja, als je bij me weggaat, dan maak ik je dood. Maar ik was op dat moment zo depressief dat ik dacht van: nou, je doet maar, want dit is ook geen leven zo. Hij woonde bij mij in huis en ik moest eigenlijk continu op mijn tenen lopen om te zorgen dat hij niet boos tegen me werd, dat hij geen geweld zou gebruiken. Op een gegeven moment kon het me zo weinig schelen dat ik hem een duw heb kunnen geven en hij buiten de voordeur kwam te staan. En die kon ik toen dichttrekken en heb ik gewoon niet meer open gedaan. Teen op slot dicht. Ja. Niet meer naar binnen. En toen is hij gewoon weggelopen? Nou, hij heeft nog wel uren op de deur staan bonzen en tegen de deur staan trappen. Maar op een gegeven moment is hij afgedropen en toen heb ik ook niets meer van hem gehoord. Maar tijdens het schrijven en tijdens mijn onderzoek naar partnergeweld, zeg maar buiten mijn eigen verhaal, kwam ik erachter dat voor heel veel vrouwen in Nederland dat helemaal niet zo makkelijk is. Vrouwen worden heel vaak na zo'n gewelddadige break-up nog heel lang gestalkt. En voor sommige vrouwen heeft het dus zelfs een fatale afloop. Ja, ja. Dus die lopen niet zomaar weg, die daders. Die gaan nog wel even door. Dat kan op allerlei manieren. In jouw boek schrijf je over dit onderwerp dat het eigenlijk een soort van autopsie in woorden is. Wat bedoel je daarmee, een autopsie in woorden? Ja, ik werk vaak als journalist en dan interview ik mensen over wat er met hen gebeurd is of wat ze ergens van vinden. Maar toen ik dit boek Femicide ging schrijven, kon ik de vrouwen in kwestie natuurlijk niet meer vragen wat er gebeurd was en hoe ze dat hebben ervaren, omdat ze zijn overleden. Dus in heel veel casussen begon het eigenlijk bij een overlijdensbericht of dat hun lichaam ergens werd gevonden en probeerde ik dan aan de hand van gesprekken met nabestaanden en wat ik er op internet over kon vinden, terug te leiden waar het in hun relatie mis was gegaan en waar de problemen liggen in dit soort gewelddadige relaties. En waar ligt dat dan? Het is best wel complex natuurlijk. Elke gewelddadige relatie is weer anders. Maar ik denk dat een aantal punten die heel belangrijk zijn, zijn dat er veel rode vlaggen zijn die eigenlijk in bijna elke relatie hetzelfde zijn. Femicide is de meest voorspelbare moord die er is. Het verloopt vaak aan de hand van 8 fases. Dat heeft onderzoeker Jane Monckton Smith bevonden in haar onderzoeken. Mm-hmm. Dus een aantal rode vlaggen die uit die 8 fases te herleiden zijn, zijn bijvoorbeeld als een partner eerder geweld heeft gebruikt tegen huisdieren. Als er sprake is geweest van non-fatale wurging. Non-fatale wurging? Ja. Dat het niet met de dood eindigt? Precies. Aha. Dus als een partner bijvoorbeeld zijn partner bij de keel grijpt wanneer hij boos wordt. Ja. Dat dan net niet fataal afloopt. Dat is een groot voorteken van dat er femicide in het verschiet kan liggen. En dwingende controle, dat is wanneer een partner eigenlijk zijn partner probeert te controleren. En dat kan met de dreiging van geweld zijn, door bijvoorbeeld te zeggen, je mag niet uitgaan met je vriendinnen vanavond of ik ga je slaan. Mm-hmm. Maar het kan ook non-gewelddadig zijn. Dus bijvoorbeeld als je net iets te lang hebt zitten praten met een andere man op een feestje en je partner negeert je dan de rest van het weekend. Een soort van jaloers gedrag ook. Ja, bezitterig, controlerend, jaloers gedrag. Mm. Dat zijn 3 hele belangrijke voortekenen van femicide die ik graag mensen wil meegeven. Want als we daarvan op de hoogte zijn, dan kunnen we vrouwenlevens redden. Ja, maar dan je hoort ook vaak, er waren heel veel van dit soort tekens. En toch het gehele plaatje overzie je niet altijd. Hè, als je er middenin zit, is toch lastig. Zeker. Ja, het is voor de vrouwen in dat soort relaties ook heel lastig om te herkennen in wat voor gevaar ze verkeren. Het gaat ook heel geleidelijk, toch? Het gaat heel geleidelijk, ja. Gewelddadige relaties en relaties die eindigen in femicide worden vaak getekend door een heel intens begin. Dus een partner is meteen helemaal hoofd op de botel en gaat je overspoelen met cadeautjes en complimentjes. Dat noem je ook wel lovebombing. Lovebombing. Lovebombing, ja. Je bombardeert iemand met zoveel liefde dat je denkt, oh, wat overkomt mij? Precies. Ja. En maar dan? Ja, wanneer iemand dan gemeen gaat doen of misschien zelfs gewelddadig, is het voor een slachtoffer heel erg lastig om nou helemaal te bevatten waar je in verkeert. Want gisteren was hij nog super lief. En nu is hij misschien een beetje gemeen, maar daarna geeft hij weer heel veel complimentjes. Er is voor slachtoffers vaak geen touw aan vast te knopen. Ja. Nou, dan kan ik me voorstellen dat dan de omgeving ook een grote rol speelt. Maar ja, als je vriendinnen tegen je zeggen, hey, weet je, je moet hem niet vertrouwen. Ben je dan in staat in zo'n situatie daar ook goed naar te luisteren? Kan dat? Ja, dat verschilt heel erg per relatie natuurlijk. Ja. Het is wel raadzaam om niet tegen een slachtoffer te zeggen, je moet bij hem weggaan. Aha. Een scheiding of een break-up, dat is in een gewelddadige relatie het moment met het grootste risico op femicide. Dus een slachtoffer kan zelf heel goed aanvoelen als dat gewoon eigenlijk niet veilig is. Mm-hmm. Dus wanneer jij tegen een vriendin of zus of dochter zegt van, hey, je moet nu bij hem weggaan, maar zij voelt dat eigenlijk niet mogelijk is op dat moment, is dat niet een goede opvatting of een goede opmerking om te maken. Omdat zij dan misschien het idee krijgen van, ik heb nu niet naar jouw advies geluisterd en nu kan ik misschien niet meer bij je terecht. Ik denk, het is heel goed om een slachtoffer zelf de leiding te laten nemen in wanneer het juiste moment is. Oké, goed om te weten. Ik had het eerder over de cijfers. In Nederland wordt elke 8 dagen een vrouw vermoord, hè, door haar ex of partner. Ik zei naar schatting trouwens daarbij. Waarom zijn er geen precieze cijfers hiervan? Ja, femicide is in Nederland heel lang eigenlijk geen prioriteit geweest. Nog steeds zou ik niet echt zeggen dat het echt in de politiek op nummer 1 staat. In 2020 kopte One World al voor het eerste met eens in de 10 dagen wordt er een vrouw vermoord door haar partner of ex-partner. Mm-hmm. Nou goed, dat is dus ruim 3 jaar geleden. En pas in oktober van dit jaar is er in de Tweede Kamer een commissiedebat geweest, waarin werd besloten om femicide dus inderdaad te gaan registreren. Ja. Dus ja, het speelde hier heel lang gewoon niet. En politici hebben heel lang gewoon weggekeken. Dat is toch wel bizar, hè? Want als je inderdaad de cijfers die geschat zijn, die zijn al schokkend. En dan vraag je toch af, waar blijft dan die verontwaardiging? In Frankrijk, Spanje zien we duizenden mensen de straat op gaan, regelmatig, om te demonstreren. En hier in Nederland gebeurt dat dan niet. Heeft dat alleen maar te maken met het feit dat die politici erover zwijgen? Waar komt dat door, dat we hier die verontwaardiging niet hebben hierover? Ja, ik denk dat dat er een aantal dingen meespelen. Ik denk dat Nederland een heel een beetje een misplaatst beeld heeft van zichzelf. Mm-hmm. We zien onszelf graag als een heel gendergelijk en progressief land. En denken daarom vaak over gendergerelateerd geweld. Van, oh, dat zal hier wel meevallen. De cijfers laten zien dat dat gewoon niet zo is. Mm. Daarbovenop is Nederland ook een vrij neoliberaal land, hè? Er is een beetje zo'n heersende opvatting van, alles is hier goed geregeld. En als je problemen hebt, dan is dat jouw eigen schuld. En dat zie je ook in hoe we praten over femicide. Het wordt vaak genoemd als een privéprobleem. Of een geweld achter de voordeur. Of een cultureel probleem. Of een cultureel probleem, inderdaad. Femicide wordt soms ook eervraak genoemd. Om dan de schuld te leggen bij bijvoorbeeld de islamitische cultuur. In plaats van gewoon dit te zien als iets wat in heel Nederland voorkomt. Onder allerlei bevolkingsgroepen. En ik denk dat dat heel erg, die beeldvorming heel erg meespeelt in hoe het femicide niet echt serieus wordt genomen. Dus we zien het liever als een privéprobleem, mm-hmm. als een probleem achter de voordeur, als iets van probleemgezinnen, in plaats van als een nationaal en structureel probleem, wat ik zou zeggen dat het is. Ja. Atria, het Kennisinstituut voor Emancipatie en Vrouwengeschiedenis, heeft geopperd dat femicide in het Nederlands wetboek van strafrecht moet komen. En er dus ook een hogere strafmaat moet komen daarnaast. Ja, jij gelooft daar niet in, heb ik begrepen. Waarom niet? Nee, ja, ik vind femicide toch bij uitstek iets wat je moet voorkomen in plaats van bestraffen. Mm-hmm. Ik vind dat we vrouwenlevens moeten redden in plaats van moeten wreken. En vanuit de criminologie is vrij duidelijk dat een hogere strafmaat niet preventief werkt. Daarbij kun je ook zien dat huiselijk geweld vaak een product is van andere problemen. Ja. Dus gezinnen waarin huiselijk geweld voorkomt, struggelen vaak met armoede, met andere soorten problematiek. Dus ik vind huiselijk geweld eigenlijk eerder een zorgprobleem dan een strafprobleem. Ja, maar goed, heel veel van de daders hebben vaak al, hè, die rode vlaggen waar je het eerder over had, die hebben vaak al een gewelddadig verleden of hebben zich al gewelddadig gedragen in het verleden. Is dat dan niet belangrijk om dat op de radar te hebben? Absoluut. Ja. Maar ik denk dat daar heel veel andere oplossingen voor zijn. Ik denk dat bijvoorbeeld een oplossing die je ziet, waar nu pilots over worden gedaan in Rotterdam, zijn bijvoorbeeld dat plegers van huiselijk geweld een enkelband omkrijgen. Zodat ze eigenlijk worden gedwongen om zich te houden aan een contactverbod. Ja, maar dan moeten ze wel veroordeeld zijn. Dan moet er aangifte worden gedaan. Heb jij trouwens aangifte gedaan tegen jouw eigen ex? Nee, ik heb geen aangifte gedaan. Oh. Juist ook omdat ik in onze relatie zag dat hij met heel veel problemen kampte. Mm-hmm. En ik zou natuurlijk nooit geweld tegen vrouwen goed praten. Maar ik kon wel heel duidelijk zien dat het bij hem echt voortkwam uit een eigen grief. Hmm. En als ik nadenk over wat ik hem zou toewensen, dan is dat ook niet een naar leven of een gevangenisstraf. Nee, maar wel hulp natuurlijk. Ja, hulp. Ja, ja. Maar hulp krijg je pas als je op de radar komt dus. En dat is altijd het lastige. En ze komen pas op de radar als het geëscaleerd is natuurlijk. Ja. Ja. Ja, dat is ook waar een groot deel van de oplossing denk ik ligt. Mm. Ik denk dat er superveel te winnen valt als we bijvoorbeeld met jongeren in gesprek gaan over wat zijn nou gezonde grenzen in een relatie? Hoe ga je op een geweldloze manier conflicten aan met elkaar? Dat soort skills zie je dat heel vaak mist bij gewelddadige partners. En dat is ook waarom het zo kan escaleren naar een fatale afloop. Mm-hmm. Mm-hmm. Toch denk ik dan wel, ik zit ook eventjes aan mijn eigen moeder te denken. Zij heeft ook geen aangifte gedaan destijds tegen mijn vader. Maar die loopt ook gewoon nog rond en heeft wellicht ook verschillende vrouwen nog gedupeerd. Weet je wel, je wilt toch ook ergens voorkomen dat zo'n persoon nog meer slachtoffers maakt. Begrijp je wat ik bedoel? Ja, daar ben ik het zeker mee eens. Ik heb mijn moeder dat best wel verweten. Dat ik dacht, mam, doe gewoon potverdorie aangifte tegen die gast. Straks is er iemand anders de volgende. Ja, dat begrijp ik ook heel goed, hoor. En daar heb ik mezelf ook wel eens afgevraagd van, zou hij nu nieuwe slachtoffers maken? Maar ja, ik ben er wel heel erg van overtuigd dat een gevangenisstraf gewoon... Dat is ook aangetoond wetenschappelijk, dat gevangenisstraffen mensen over het algemeen gewelddadiger maken in plaats van minder gewelddadig. Dat als hij vrijkomt, dat hij dan gewoon op dezelfde voet doorgaat. Precies. En dus zouden we het systeem niet moeten veranderen? Hoe daders dus uiteindelijk, als ze opgepakt zijn, als ze veroordeeld zijn, hoe ze begeleid moeten worden? Ja. En er zijn al wel initiatieven die dat doen. Je hebt borgtrainingen, die worden gegeven aan gewelddadige mannen. Alleen ja, wat nabestaanden zien en wat omstanders van huiselijk geweldsituaties zien, is dat die vaak worden gegeven door mensen die niet helemaal goed zijn opgeleid, of dat er te weinig geld ingestoken wordt. Dus wederom geen prioriteit, als ik het zo weer hoor. Precies. Aha. Ja, wat ik dus zou bepleiten is juist dat er meer geld gaat naar dat soort trainingen en juist workshops voor mannen om op een geweldloze manier met elkaar om te gaan en te goed te kunnen communiceren over hun emoties, in plaats van te gaan roepen over een hardere strafmaat. We gaan het zien wat de politiek hier verder mee gaat doen natuurlijk na 22 november als de verkiezingen zijn geweest. Heb je daar een beetje zin in? Nou, ik ben een beetje pessimistisch, moet ik zeggen. Oh god. Ja, nou ja, we houden elkaar in ieder geval in de gaten. En we gaan elkaar ook zeker hier verder over spreken. Tessel ten Zwegen, dank je wel voor dit gesprek. Het boek Femicide tot de dood ontscheidt ligt nu in de winkels. Wie aan de overkant zit, dat is natuurlijk Bureau Buitenland. Tim, goedemiddag. Dag Natasja, wij gaan het zo ook hebben over de verkiezingen van woensdag. Maar dan over defensie. De verkiezingen bekijken dus door een buitenlandse bril. En dat doe ik met twee goed ingevoerde journalisten zometeen in Bureau Buitenland. Heel goed. Vanaf 1:30 morgen nieuwe nieuwsbv. Tot dan. Dag. BNN VARA. Die ken ik niet. Ontspanning is lekker met een boekje. Dat doe ik niet. Drink een extra glaasje water. Nou, liever niet. Maak salade met tomaten. Ja, waarom ook niet? Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go! Ster. Die oma en ik hebben vroeger samen gedanst. Winnaar van de Film by the Sea Publieksprijs. Ik begrijp wel dat jij tekort bent gekomen. Dat is het. Ik ben 70 en ik mag geen seks. Misschien wil ik wel seks. Heel veel seks. Peppy Melissen en Sabri Saad El Hams in de heerlijke feel-good film Rocco en Jules. Zit hij trouwens idioot lang te kakken met kerst? Nu in de bioscoop. Duitsland, een wintersprookje. Geniet van cultuur en natuur. Ontdek de knusse kerstmarkten en kleinschalige wintersportgebieden. Of maak alvast plannen voor 2024. Je bent altijd herzlich welkom. Duitsland, dichtbij en toch zo anders. Kijk voor meer informatie op germany.travel/Duitsland-dichtbij. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op spreek.nl. De vrijheid van 420 kilometer op een accu. Dat rijdt pas comfortabel en zorgeloos elektrisch. De Citroën EC4 Electric. Profiteer nu van €2.950 subsidie en een scherp private lease tarief vanaf €499 per maand. Kijk nu op citroën.nl. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Wat helpt ons vooruit? Wantrouwen en boosheid? Of een hoopvol verhaal? Stop met twijfelen. Kies oprecht. Stem CDA. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Dames en heren, let goed op. U krijgt nu 3 loten cadeau als u gaat meespelen in de VriendenLoterij. Dan maakt u dus tot het einde van het jaar gratis kans op prijzen tot wel 1 miljoen euro. Ga nu naar vriendenloterij.nl en speel mee. 18+, speel bewust.